Miałbym skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 lutego, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska chce rozmawiać z rządem o przekopie Mierzei Wiślanej. Głos w tej sprawie zabrał minister Marek Grubarczyk. Chorych na cukrzycę nie stać na nowoczesne terapie, alarmuje Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. W Warszawie ruszyły rozmowy w ramach porozumienia rolniczego. Komisja Europejska pilnie chce się spotkać z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Bruksela chce poznać szczegóły tej inwestycji. Szef resortu Marek Grubarczyk mówi, że zapytanie komisji dotyczy w większości przypadków innego obszaru niż ten, na którym w ostatnich dniach wycięto drzewa. Przeciwko wycince protestowali m.in. ekolodzy. Nie dotyczy on obecnie prowadzonych prac, dotyczy przede wszystkim w przyszłości budowanego kanału żeglugowego oraz rzeki Elbląg i zabezpieczenia fauny i flory. Minister zapowiada gotowość do dialogu z unijnymi urzędnikami. Myślę, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania z Komisją Europejską w tym zakresie, aby doprecyzować, wyjaśnić i uszczegółowić wszelkie pytania padające ze strony Komisji. W korespondencji wysłanej do Polski Komisja Europejska proponuje rozmowy na poziomie eksperckim, by uniknąć zarzutów o upolitycznienie. Bruksela ma m.in. wątpliwości, czy przekop, jak argumentują polskie władze, będzie miał nieznaczny wpływ na chroniony obszar Natura 2000. Dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie apeluje do izraelskiego ministra spraw zagranicznych o przeprosiny lub złożenie rezygnacji. Jonathan Orstein zwraca uwagę, że słowa "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki" był ksenofobicznym atakiem na Polaków. Zastępca dyrektora Centrum Społeczności Żydowskiej Sebastian Rudol podkreśla, że wypowiedź zabolała również Żydów mieszkających w Krakowie. Przede wszystkim uważamy, że te słowa są bardzo niepotrzebne i nieprawdziwe. Takie wypowiedzi uogólniające, bardzo krzywdzące dla narodu polskiego, są bardzo niewskazane i także szkodzą lokalnej społeczności żydowskiej tutaj w Polsce. Niedzielne słowa ministra Izraela Katza potępił również Naczelny Rabin Polski i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Będzie wniosek o obserwację psychiatryczną zabójcy prezydenta Gdańska. Biegli nie byli w stanie po jednorazowym badaniu Stefana W. sporządzić opinii o jego poczytalności i stanie zdrowia psychicznego. Teraz prokuratura złoży w sądzie wniosek o zarządzenie obserwacji mężczyzny. Może ona trwać maksymalnie 2 miesiące i odbędzie się w warunkach szpitalnych. Stefan W. ugodził nożem Pawła Adamowicza 13 stycznia tego roku. Prezydent Gdańska zmarł następnego dnia w szpitalu. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków alarmuje. Chorzy na cukrzycę wydają co miesiąc na leki od 100 do ponad 300 zł. Mimo to wielu z nich nie stać na nowoczesne terapie, które nie są refundowane. Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez stowarzyszenie wśród ponad 700 pacjentów. Anna Śliwińska, prezes instytucji, zwraca uwagę, że pacjenci mają często choroby współistniejące z cukrzycą i wydatki na leki stanowią znaczną część ich domowego budżetu. Prawie 80% osób stwierdziło, że nowoczesne terapie są poza zasięgiem ich możliwości finansowych. Natomiast również dla ponad połowy wszystkie wydatki związane z cukrzycą stanowią ponad 10% domowego budżetu. Nowoczesna terapia odpowiednimi lekami to dodatkowy wydatek dla pacjenta na poziomie od 100 do 800 zł miesięcznie. Według badań Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej całkowite koszty leczenia cukrzycy w Polsce sięgają 7 miliardów złotych. Omówienie problemów polskiej wsi oraz wspólne wypracowanie rozwiązań to cel porozumienia rolniczego, które zaczęło obrady w Stołecznej Centralnej Bibliotece Rolniczej. W dyskusji biorą udział przedstawiciele władz, związki rolnicze czy przedstawiciele handlu, a na miejscu jest Michał Fedusio. Michał, powiedz, na jakie problemy zwracano dotąd uwagę? Kierunkiem omawianych zmian ma być szeroko rozumiane wzmocnienie produkcji producentów żywności względem przetwórców czy handlu. Na miejscu stawili się przedstawiciele 168 organizacji rolniczych. W inauguracyjnym przemówieniu o potrzebie udziału rolników w bardziej dochodowym przetwórstwie mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To, że rolnicy zostali wyparci z tego łańcucha od pola do stołu, że nie są udziałowcami przemysłu rolno-spożywczego, że zostali sprowadzeni wyłącznie do roli producentów surowca, to musi się skończyć. Ale to nie odbędzie się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To wymaga i przyzwolenia społecznego, ale również wielkiej aktywności nas, rolników. Także na wzmocnienie pozycji rolników względem na przykład sieci wielkopowierzchniowych zwracał uwagę prezydent Andrzej Duda.

absolutna jazda obowiązkowa. I proszę sobie odnotować, że usłyszeli ją państwo. W ostatnim dniu lata, w lutym 2019 roku. Podobno to dzisiaj ostatni dzień, jutro będzie już zimno. No ale tak, poczytam z książeczki do obowiązkowej jazdy. W lipcowy poranek 1971 roku zespół Uriah Heep zakończył rejestrację utworu, który przeszedł do historii muzyki rozrywkowej. I chociaż oni grają teraz zupełnie inaczej. I ostatnia płyta, znają ją państwo, prezentowana niejednokrotnie, ubiegłoroczna, bardzo zgrabna płyta. To i tak wszyscy dzisiaj w Krakowie pójdą na koncert i będą się zastanawiali, ale zagrają? No muszą zagrać, ale zagrają July Morning? Albo Gypsy? Zagrają? Jutro w Warszawie w Progresji i w Gdańsku pojutrze w klubie 890 Uriah Heep będzie w Polsce na trzech koncertach. A teraz, skoro nam tak gładko poszło dzisiaj, lato, to utwór, który przyniosłem tydzień temu, nie pomieścił się. Ale tydzień temu byliby państwo bardziej zdziwieni niż teraz. Więc powiem, pójdziemy za ciosem. Przez pierwszą minutę będą się państwo zastanawiali, co to jest, a potem kto, a potem, a to już będą państwo sami szczęśliwi. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Standing by. Niesamowite, prawda? To jest malutkie takie od tonacji środowej trójki PS do ubiegłotygodniowych urodzin Petera Gabriela. Państwo napisali do mnie sporo listów po ubiegłotygodniowej audycji, że Peter Gabriel właśnie, no, Steve Hackett wiemy, ale są młodzi odbiorcy, młodzi słuchacze radia. Dla nich te nazwiska niewiele znaczą. Nagle, teraz łatwo jest odszukać, kto to jest, ile on nagrał, skąd się to wzięło. No i pomyślałem sobie, no miałem ten, miałem więcej. Zawsze mówiłem państwu, że jak przychodzę we środę, czy jak przychodzę w niedzielę, to tej muzyki jest zawsze o godzinę czy półtorej za dużo na audycję. Tak, zgadzam się, że do tej jazdy obowiązkowej można by ten bajeczny utwór z opery Porgy and Bess George'a Gershwina w jego interpretacji również zaliczyć. No i tak, jazda obowiązkowa. Gdy odtwarzałem dla państwa w niedzielę muzykę zespołu Caravan z 1970 roku, też parę osób usłyszało tę nazwę po raz pierwszy. Nic dziwnego. 14-minutowy utwór, nie odtwarzałem go ponad dekadę. No ale co się okazuje? Że istnieje zapotrzebowanie, więc jeszcze raz sięgam do mojej rozmowy z twórcą Caravan, Paiem Hastingsem, i do dwóch płyt, które on na przełomie stuleci stworzył. To są nowe odczytania dawnych utworów Caravan. Przypomnę państwu, że to jest taki brytyjski zespół, który powstał w rejonie Canterbury jeszcze w latach 60., ale nie miał ani jednego przeboju, bo on nigdy przebojów nie nagrywał. To znaczy była jedna taka piosenka, gdzieś się tam ona przewinęła. Ale nagrywał utwory 20-minutowe i gdy przyszło 21 stulecie, to odrobinę musiał je skrócić również na potrzeby koncertowe. Caravan przyjeżdża na dwa koncerty do Polski, piątek i sobota. Będzie w Poznaniu w piątek i w Warszawie w sobotę. A o tych dwóch nowych starych albumach Pai Hastings mówi tak. Pomysł mój i mojego syna. Mój syn jest inżynierem nagraniowym i producentem. It was a combination of my son and myself. He's a recording engineer stroke producer. And powiedział mi, słuchaj tato, spróbujmy nagrać jakiś starszy utwór jeszcze raz. Może zróbmy taneczną wersję? Wiele młodych muzyków tak robi, sięgając do znanych kompozycji i świetnie z tego żyje. Zacząłem więc od tego, żeby zrobić akustyczną wersję utworu For Richard. On ma dość żywiołową końcówkę i w wersji akustycznej to zupełnie nie brzmiało. I wtedy zaproponowałem, by dodać perkusję, ale to też nie brzmiało. Więc dla zabawy postanowiliśmy dodać publiczność. Naprawdę dla żartu. I okazało się, że dowcip się udał. Że to jest to. Całość zrealizowaliśmy u mnie w domu. W studiu, które mam w piwnicy. The home recording studio stuff was all done in my basement downstairs, all of it. Musisz przyznać, niezłe brzmienie. Home recording. Jak na domowe nagranie. I o utworze For Richard oczywiście musiałem zapytać, żeby mi opowiedział, ale dobrze, że to się tak ładnie samo ułożyło. To bardzo nastrojowe nagranie. Zaczyna się jako coś maleńkiego, a kończy jako naprawdę duże. It's very atmospheric. It starts very quietly and ends up very big. The main reason for that is powód jest taki, że mój głos nie jest duży. It's a high voice. I jest dość wysoki. And to be heard, we have to żeby być słyszalny, grać musimy odpowiednio cicho. The A utwór jest mocny. Jego dynamika ujawnia się dopiero przy porównaniu początku i końca. To chyba pociąga odbiorców w tej kompozycji, że zaczyna się tak delikatnie, bardzo cicho i dopiero rozrasta, rozbudowuje. To kawał dobrej roboty kompozytorskiej Davida Sinclaira, naszego klawiszowca. No to ten sam utwór, który odtworzyłem dla Państwa w niedzielę, tylko już w takiej wersji na XXI wiek. Jest to połowę krótszy, ale zachował wszystkie cudeńka oryginału. Wiem, jest w pół do równo, ale ja przytrzymam zegar na całe 8 minut. nieźle, nieźle, nieźle jak na domowe studio. Pai Hastings, zespół Caravan w Poznaniu w piątek i w Warszawie w najbliższą sobotę. Tak mniej więcej będzie to brzmiało, bo to tak jak oni grają w tej chwili. Przytrzymałem zegar? Przytrzymałem zegar. Na krótki utwór, ale jeden z najwspanialszych. Jeden z najbardziej znanych. Trzecia płyta, strona pierwsza, utwór pierwszy. Immigrant Song, Led Zeppelin. Napisali państwo do mnie, korzystając z adresu audycji Minimax, który to jest czynny w czasie tonacji też. Napisali państwo, że Uriah Heep rozpoczął wczoraj już we Wrocławiu i oprócz klasyków zagrali mniej znane, starsze utwory i 5 z nowej, świetnej płyty. I że koncert był dobry. No proszę bardzo. Kraków dziś, jutro Warszawa, pojutrze Gdańsk, Uriah Heep znowu w Polsce. A tymczasem zagramy utwór, który wszyscy znają na pamięć i ilekroć ten zespół się pojawia, tym razem znowu przywiezie nową, bardzo zgramną płytę. No ale jak nie sięgnąć do tej muzyki różnej, różniastej? I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and faith. And I made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Miss Demetria, hope you guessed my name, but what's puzzling you is just the nature of, it's just the nature of my pain. No, dawno nie słyszeli państwo tego utworu. Dawno również nie słuchaliśmy go razem. A Laibach przyjeżdża. Właściwie można powiedzieć co rok. W niedzielę będzie we Wrocławiu. W Warszawie będzie w poniedziałek. Laibach z nową i nie tylko nową muzyką. No i co? Przejdziemy do dnia dzisiejszego na sam koniec tonacji? Proszę. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. To jest najnowsze nagranie zespołu Sorry Boys. I kto rano zobaczył piękne słońce, ten mógł już ten utwór usłyszeć. Jesteś pragnieniem. Bardzo się cieszę. To debiutanci z płyt Minimax.pl. Sorry Boys. No i na koniec tonacji co? No też fragment piękny utworu, który tak państwa zauroczył przed tygodniem. Like a bird. No to jedna z najszybciej rozpowszechniających się ostatnio pieśni. Oczywiście zespół Red Box zamyka tonację. Piotr Kaczkowski, dziękuję Państwu w imieniu naszej trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski. Do wkrótce, do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy już o tym, że czeskie szlaki przyciągają nawet jeśli pogoda nie sprzyja. A jeśli jest ładnie, na trasach pojawia się zawsze mnóstwo piechurów i to o każdej porze roku. Teraz nie zawsze trasy są najłatwiejsze, ale zapalonym turystom to nie przeszkadza. Iwana Bilkowa ma dziś konkretną propozycję. Witam w Trójce. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tak, mam dla piechurów konkretną propozycję, która jest blisko granicy z Polską. Jest to trasa śladami Sklarzy i trasę właśnie wyrusza mi w Bedřichově, który się znajduje jakieś 40 km od Szklarskiej Poręby i kontynuujemy do Desnej. Cała trasa liczy 32 km. W Bedřichově możemy rozpocząć nasze zwiedzanie na przykład drogą krzyżową, która została zbudowana przez Josefa Klamte, który w miejscowej studziance pił wodę i się mu bardzo poprawił wzrok. Dalej kontynuujemy do miejscowości Krystianów, która była założona 1775. Była to właśnie osada szlaska, która była na tyle prosperująca i samowystarczalna, że postawili miejscowi tam szkole, kościół, cmentarz i nawet mieli swojego własnego proboszta. W Bilej Szklarskiej gospodzie, zwanej Liści Bouda, jest dziś otwarta ekspozycja szklarstwa i przyrody Gór Jizerskich. Kontynuujemy przez miejscowość Józefów Dół, gdzie możemy podziwiać czerwony wodospad. Dla wszystkich ambitnych po trasze możemy też wyjść na wieżę widokową, która się znajduje w Danwalskim Szpiczaku. Może słuchaczom jest znana katastrofa w miejscowości Desna w roku 1917, gdzie pękła zapora i właśnie zostali wszystkie tereny zalane. W roku 2016 był zrealizowany projekt odnowa zabytku kultury przerwana zapawa na Białej Desnej i byli tutaj zainstalowane tablice informacyjne, wzmocnione kamienne części, no i tutaj jest też ścieżka turystyczna, po której się możemy dowiedzieć o katastrofie. Cała ścieżka właśnie wiedzie w okolicach Desnej. Nie jest to najtrudniejsza trasa, mimo że prowadzi górskimi szlakami. Oczywiście jest to trasa łatwa, a może jedna taka notatka, jak mówiłam o tym, że ścieżka edukacyjna, tak dla Polaków wszystkie opisy są w języku polskim. A w razie czego można znaleźć informacje w biurach informacji turystycznej? Oczywiście też w samej miejscowości Desna. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. Podgrzewamy emocje na maksa. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej. Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu. Dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.